دا بیان الله تعالی دلته وکي نو دي چې بعضي په بعضو په سیاس او په هلاک نو عبارت څنګه سپه وجعلناهم احاديث الله وي وجعلنا موږ وګرځولهم دي احاديث فقط قصې پاته سولي ته دې دوه رقمه تفسير کې مفسرين او یو مطلب یاد دي چې د دې نسل بر سره خاتم شي فقط یو قصه به پاته چې دلته خوم خلق وسیدلی ګوره دا کندوالي پاته جنو څوک به چا نوم نه دي زده څوک تر اغلی د رسول نوم نه دي زده ولې د رسولانو د یو لپس لیبی زره پیغمبران چې راغلي د جنو من نه تاریخ کړ درا وړ جن په حدیث کې نه په قران کې نه په قران کې چې ډیر دای پیزي شکر مش رسولان بلان دي ذکر سي نو دا دغه سې چې فقط یو قصه به پاته چې دلته مولا خلق وسیدلی ګوره دا غړي تخ چا اشکار است دا اوس میګه چې خلک یو غونډي کاری بر خونه اشکار است نو خو یې چې دا انسانانو یو وخت جوړ کړی چې څوک بر چاته نه معلوم یو درې زره کال کې بلوي 2000 کال کې نو الله وي وجعلنا موجوګر زول هم دی احادیث فقط قصه نور نسل مسل نو پاته چې دا کړ وسې پاته دی دایل مسې پاته دی دا دغه تفسیر سوچ دی چې څه نه ده پاته سي دغه سي الله تعالی رشي او دوم تفسیر دا دی چې یا کداس یو نسل به پاتې خو په خپل مجرمین چې واغه نسته دغه نقل فقط پاتې دی دا معنا یعنی دوه احتمال لري چې یا ګسر نسل نه پاتې سوی یا که نسل پاتې هغه اصلي مجرم خو هلاک سوی دی داغه فقط قصه پاتې ده نور یاداشت چې سره نسل چې څونه قدر سړی او چې کوله څونه جاي دی نو وجعلنا مجبر زولهم دی احادیث فقط قصه د قومو ده پاره قصه وسلاس پر لاس کې دی نست نو چې دا د دې قومو څونه قومونه په یاب تعالی تعالی په جزای کې په دغه درې آیات کې پر لراون رښتې مجملانه بیان کړ الله وايي فبعتا نو لري والي دي د الله د رحمت لکه موږ لعنت دي معنا هلاکت دي پر دي فبعدا نو لري والي دي د الله د رحمت چاته لقوم وهر اغه قوم ته لا يؤمنون چې دي ایمان نه راوړي د نبیان پر خبره نو داغه د پاره په پای کې الله دا خبر شنو دا قوم چې هلاکو برباد دي ځکه د سره جنستي نو ترجه زاپوری نه نبی د اسم معلوم دار معلوم سنی قوم او ډیر الله تعالی د سره ذکر کړي چې مال د اوغ اعراف ته سره ته کومه کس چې ورته ورنه دغه قوم لوتی اصحاب د مدین د شعیب علی السلام بیا نور الله چې په غزه کې دغه مجمل بر ذکر کړي دغه قومونه پسې د موسی علی السلام کیسه ته دغه مجملا الله تعالی اشاره کوي دسی وای ثم بیا ارسلنا لجلی موسی علی السلام و اخاه ورور د هارون هارون علی السلام موسی و هارون مجوړه ورولې جله و چاته واخپل د دې د وخت هغه پاچا چې فرعون بره وینم دلته راشي ثم بیا ارسلنا مجلجلی و موسی علی السلام و اخاه او د دې ورور هارون هارون علی السلام دا مجلجلی و بیااتنا و سلطان مبین بیااتنا زمر د آیاتو دلائل سره د موسی علی السلام د پاره خو هغه سو معجزې و نه دانی غټي معجزې وی چې یو په وګو کې هغه لکړه لږای یو د لاس لکړه او چې و به غرزولوي اجدها ځن جوړې دي چې هغه د جادوګرانو کړ د لکړو جادو یې کړه باوی خوړی نو دا خپل خیواز دغه کار نه کوي خوشل کار نور کول دي لکړي هغه یې بيغدا او لاس په دلته په خار کې چې خکې دلته بینی وری چې راوي وکړي لکه د شپینو زرو ټوټه چې برته بینه نيستي چې راوي وستي سم نه لاس وو داغه سپر اقوام نشپوج مسلتی سول پر قوم یغه ویني مسلتی سول چې پر روش کې بو ویني وي چنګوش پر مسلتی سول ملخان پر مسلتی نو هغه اگر د په آیات ذکر کړ خدا اړې وي معجزه او قوت به خبرداري ورکاو چې توبه وکړي کني دا عذاب راځي دی برخشن په واه حتی موږ لته په ویل چې دا غره کوم چې برا چې دی ار لوش به فساد پر تکو هغه بو ویني سونو دی ویني خدا سړي خو هغه برای داسې وکړه دا د فرعون ډنې د قبطیان برای به په جلال روش کې وبنه چې شجاع بنی اسرائیل ته ویل ستیس په سوړې کې وبد در سره چې شمه ستیس بیغه خو ویني نسته هغه سره به چې مدخله پر کښه شو ولا غو د اسرائیلي خوا چې هغه به وبد د خوا به ویني شي د خدای معجزه او آیات و ده الله دا غسه معجزه هم ما ورلره ورکړې نو چې دغه نشکاره معجزه خو بره پر انسان لاره ټپه شي بعد کلمه وای وای چې ایمان پر اور مګر نه دی راوړي الله دا غسه خالق دې سي ویږي نو موږ موسی او د دورور هارون یې جلیو بیا آیاتنا سره د دلائل او موږ سره د معجزو او سلطان مبین او سلطان له په یو ډیر غالب دلیل مبین چې هغه ښکاره بیانون کوي چې هغه د سره کتاب چې کوم سره هغه تورات خو هغه ډیر ښه غالب دلیل ډیر واضح دی لکه قران کریم چې واضح دی خو هغه الهی کتاب نو موسی ورو د هارون یې جلیو د دغه آیاتو سره د معجزو د دغه ټ دلیل سره چاته إلى فرعون وملئه إلى فرعون وفرعون وملئه أو غدد وسردارانه ملأ هذا فرعون فاشيش كما شورا چې ورته وای وس خلک اسمبلی ورته وای یا لو جرګه ورته وای هغه د سرداران چې پر ټول نو ګرد مرچ دی د جن خطاب و د غټانو ته کول کیږي خو غټ چې جن قبول کی چې فرعون قبول کړي خو کپتان ګرد د تابع و بر ایمان را وړي د شورا ګرد د تابع نو دغه زیاد دعوت را شروع کیږي ولې خو د خبرې سر به اصلاح سم دغه نو الى فرعون و فرعون و ملئه او غدده و سرداران و کابینیت نو دی په بدل کې څه وکړه چې د موسی علیه السلام او هارون تر له فاستکبرو دی طلب د لوی وکړي بارا ویل ولته دا استه څو ګوره زموږ له څوک پیژنې نه تر اوسه پیراری به ورک موسی علیه السلام دلته مړی کړي ورک پیرار ولته تر اوسه پورې دراغه جرم نه وتلې ته به رالی د نبوت او ویره ته کې نو ځان یې ډیر پر لوړ کې بهرحال دا ستا خلو وګوره او دا دونه غټه خبره چې زه نه بیم فاستکبرو دوی طلب د کبر وکړي د لویه د استفعال باب وکانو قوما عالین الله وایي دیس نو چې یوازې د موسی علیه السلام او د هارون د خبرې څخه دی دا کبر وکړي دا کبر یې په دا خټه اخښلی و د عادته دغه سره غلي وکانو دوی و قوما قوم عالین علوه کوونکي متکبرین دغه یې معنا په خټه اخښلی و دا چې هر څوک ورته راغلی وای یوازې د موسی او د هارون په باره کې دا فیصله نه وه دا یې د دې عادت بیاد کړي ګوره فاستکبرو کبر خې وکړي دا نو یوازې د هغه ګړی یا وکانو دوی و قوما قوم عالین علوه کوونکي لویي طلبوونکي ځانته خورا لول ډبرې شول نو د غیو نمونه وسر جل او تعالی چې دې څنګه کبر وکي دغه خبر نقل کی فقال دی هو یلدا فرعون او ملګری ول ان امن ايا مج ایمان راو تصدیق وکو لبشرین و یدو انسانانو ته چا غدی مثلینا په مثال سره زمش عین هغه دلیل چې پرون چرسو یغه مل او سردارانو چې هغه نه کړی پیش برلته می انسان یا زمي انسان تاغه دلیل ا دخل کو پرچا مل د بابا ادم تر جدا ما چکم غټان چر سجدا سره شریک دي چې د نبی نو بوت څنګه را دی دلیل نه لري فقط دا ورته ته انسان یم زمين انسان یم ته بیا ماته وز نبی یم چې معنا انسانیت وو نبوت نسره جمع کیږي او موږ دا ډیر غټه بیا کلی ده ولې ال ته دونه قدر جرأت کيه د بروالي خدای پر لجمع کوي دبري ته سجدي کوي او خدای دی ته دوره د سوره باندې کوره دی دلته چې انسان د نبوت دعوه کوي بروا ده نه کیږي نو د بر خدای څه کوي اغه دې دماغ اخلي دا نه اخلي دا دې جهالت چې د تعجب ور دی اغه دا ونه دلته داسې جهالت دی وکي فقالو دی ویل ان امنو ایا موږ باور وکړو تصدیق وکړو چې بشرین و دوه انسانانو ته چې هغه انسانان دي مثل نه په مثال سره زموږ دیم دغه خوراک دی دغه واده لري دغه څنګه کوي او دی وزن نبی وقومهما لنا عابدون بارو نشولات خلا بل فرعون ورتویل یو خدای از ما پر کم انسان زنه و امتزنه بیم توازنه بیم بل نشولات شدید است قوم د بنی اسرائیل چې ارت ولاک خلق دلته دا ټول از ما عبادت کی از ما تابع داری کی عبادت یا سم دم د سجدې په معنا او یا د تابع داری په معنا دوه چې ز صورت و بل خمر یان یو خو شز یی من جان یو نه رانه کړتم ریان او بل خلا تفاسیر راول چې فرعون خود خدای د عوا چې کړو خود سمن اچ خلق سجدا ورته کول چې د لی به حاضر و چې نه و اوغه چې خپل مجسمه ور کړی چې په کور کې سجدا ورته کوه ما ته نه را رسید ارګړې نه سره کړی دا بوت خو مدر تکشیر د الته په کور کې نو ول قوم دې ګرد ما ته عبادت کوي استا قوم ګرد ما ته بیا دار دي او چې دون لوړه خبره کوي چې براوازه نبی امراسه پر ما ایمان راوړ خپل قوم چې تل او کو پر ما ایمان را وړی دی ور دې خبرې سره جوړ کړی یو ولتز ما پر کم انسان او بل دا دې ته خپل ټبر ته ور ټبر دې ګرځه په ما پسې دی او تبعال ته جلاب ویرغ دې ذکر دې چې زنه بي ام راسي ایمان را وقومهما او په داس حال کې چې القوم هما د دغه موسی او د هارون لنه از موږ د پاره عابدون د تابعداري کوونکې دی عبادت کوونکې فکذبوهما مداخله پلا دې استبعاد پر کم ویل چې موږ نو په پردیس انسان بانی مج ایمان نرو فکذبو علاوه نو دی تکذب وکی درواغ گرنلیا وکڑن هما دا دا موساو دا جهارون برای درواغ واسد فکانو من المهلکین فکانو دی سول من المهلکین دا حلاک رسو سخ علاوه دیم برای ما حلاک نو خاقرق برای آغای شعرف توکر چه برای باگر دا غرق سو نو پا دی قصه که دا موساو دا هارون دلت هم دا غدی دی دا حلاک خبر را لنو که توحید مهم خبرنو علا وجه دی حلاک ولنو دا حلاک ولی پر مسلطوی خود توحید ینکارو که دا نبی خبرنو فشالاوی ولقد آتینا موسى الكتاب ولقد پتاقیق سر آتینا مجور کریو

دا د مصر منطقه چې د لوړ د نسبت و شام ته شام ته چې لکه موږ چې د علاقای چې غربي خواته موږ دانو کښته کلیږي خواته هغه هم دغسې ده. نو د مصر خواته چې د شرقي خواته راله د بیت المقدس سره مهاجر سو دلته، نو د مصر علاقه چې د لوړ ده، نو دلته چې الله تعالی رب و ذکر کړ و غونډې ته وای، نو پر غونډې خو چې بره داره کمې لکه ګنبد نو پر دې خو گزاره نه کېږي. الله تعالی ذات قرار ورسره ذکر کوي چې د هغسې غونډې نه ده چې سړی پر ګیلېږي. دا مځکه مازې لوړه ده، کلي پر آباد کړي او اوریجنل خپ په بغل کې تیر سوی دی. نو داخل وړه د کچيري لوړه نس خروجنل پر اوري غر کوي مصر. او هغه وبي ام ذکر کړی چې دا چې شته د امځکه دا خاوند معند بیا ام بو بوله کچنی په کښې کې جاری. نو ډېر خوشګوار علاقه چې کوم وخت حضرت عیسی علیه السلام د لیر ښه په امن کې ځوان شو بیرته به را ولاړئ دورې الته بیا خپل دعوت شروع کړي بیرته شام ته ورلی کېدای سي په خبره پوهېږي. نو دغه ګرد قصې ته الله تعالی په دا دوو درو ټوکو کې داسې اشاره وکړه و آوینا موږ پناه ورکړله د چا څخه د هغه هردوس باچا څخه د هغه د ظلم څخه هما و دوی دواړو ته و دا مور و دا زوی ته عیسی علیه السلام او د ده مور بیبي مریم دوی ته م پناه ورکوه کوم ځای ته الا رب وتن و هغه لوړې مځکې ته رب و هغه غونډۍ بلنده هوا ځای ته وایي الا رب وتن و هغه لوړې مځکې ته که ته وایې چې لوړه مځکه ورکړه دغه باندې بشري ګزاره څنګه کوي الله ذات قرار چې دا خاوند د قرار و د بودوباش و سمه دمه زندګي په کښې کې کېدله و معین او خاوند د بیان د اوبو و معین هغه اوبو ته وایي چینهداره اوبه چې د چینې سره اوزي بهېږي. نو دا مځکه څنګه وه ذات معین وه معنا خاوند د بیان د اوبو و اوبه په کښې کې ډېرې وې. نو خو څه معنا چې اوبه په کښې کې ډېرې مځکه بیا چې نوکوي لوړې په دا اوس باغو کې چې هغه ځای لوړې حتی په پنډله چې ښې ولاړې اوبه ور رسېږي برای د رابل باندې بوټي تازه یي. نو معنا دا ډېره سرسبز شاده علاقه وه. تر دې ځایه پورې الله تعالی د ده بیان وکړي چې دا مو هم لېږلی و. نو د دا ګردو قصو خلاصه دغه راووتله چې دا ذکر سولې چې توحید مهمه مسله ده. د دغو څو نبیانو نمونې یې ذکر کړلې چې د ګردو قوم سره چې مقابله سوې ده پر دغه سوې ده او د دغې مقابلې په ترڅ کې دوی هلاک سوي هم دي چې انکار یې کړی دي. نو دا خلاص شي پسې نو بیا بل مضمون پسې راځي. پر دا ځای به سبق ودرو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.